wynik zależy od każdego z nas. Szczepimy się dla siebie i dla naszych bliskich. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 31 dzień maja, jest 15. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji, czyli Serwis Trójki i Artur Ewertowski. Zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw wobec nieletnich, zapowiada minister sprawiedliwości. Tak zwane łóżka covidowe znikają ze szpitali. Wiceminister zdrowia mówi o trzecim etapie przekształcenia placówek. 5 milionów euro na badania nad zespołami pokovidowymi przeznaczy niemiecki rząd. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiada zaostrzenie kar wobec sprawców przestępstw wobec nieletnich. Minister nawiązał do zamordowania 18-latki ze Świńca oraz morderstwa 11-latka z Katowic. W obu przypadkach osoby podejrzane o morderstwo w przeszłości miały na koncie inne przestępstwa. Zbigniew Ziobro mówił, że takich przypadków jest więcej, dlatego zapowiedział ostrzejsze prawo. Zaostrzenie kar ma sens. Stosowanie długoletnich kar pozbawienia wolności ma sens właśnie wobec takich zdemoralizowanych sprawców, brutalnych przestępstw o charakterze seksualnym, nie tylko czynów pedofilskich, też i gwałtów ze szczególnym okrucieństwem. Takich sprawców warto latami izolować i tego będę domagał się od polskiego parlamentu i takie zmiany ponownie przedstawię na posiedzeniu rządu. Zdaniem ministra Ziobry ostatnie tragedie powinny wywołać refleksję u osób, które uważają, że ważniejsza od wymiaru kary jest jej nieuchronność. Rozpoczął się trzeci etap przekształcania łóżek covidowych w miejsca przeznaczone do leczenia pacjentów z innymi schorzeniami, poinformował o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dodał, kwestia redukcji łóżek covidowych była dzisiaj omawiana na spotkaniu z wojewodami. Te łóżka będą ograniczone mniej więcej w trzecim etapie do 10 tysięcy w skali kraju. Na to pozwala w tej chwili sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju, bo tych dziennych zakażeń naprawdę jest już w tej chwili dość niewiele. Mniej pacjentów trafia do polskich szpitali, więc chcemy te łóżka przeznaczać dla pacjentów z innymi schorzeniami. Obecnie jest hospitalizowanych nieco ponad 5 tysięcy osób chorych na COVID. Wspomagania respiratorem wymaga 681 osób. Podczas tak zwanego szczytu trzeciej fali pandemii zajętych było prawie 36 tysięcy łóżek covidowych. Więcej o aktualnej sytuacji w związku z pandemią powiemy na naszej antenie za kilkanaście minut. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że ludzie polskiego samorządu terytorialnego mogą być dumni ze swojej działalności. Prezydent wręczył dzisiaj kilkadziesiąt odznaczeń państwowych przedstawicielom gmin i powiatów, którzy zasłużyli się dla swoich społeczności. Według Andrzeja Dudy polscy samorządowcy w absolutnej większości swoje zadania realizują wzorowo. Wystarczy przypomnieć sobie, jak wyglądała Polska właśnie ta lokalna, te 20-30 lat temu, a jak ona wygląda dzisiaj. Jak wyglądają nasze miasta, miasteczka, wioski, jak wygląda infrastruktura, jak wyglądają szkoły, ile jest placów zabaw, ile jest nowoczesnych miejsc do uprawiania rekreacji sportowej. Prezydent dziękował też samorządowcom za ich pracę w ciężkich miesiącach pandemii. Są tacy wśród Państwa, którzy utracili także i najbliższych współpracowników. Ale dziękuję za to, że nawet w tych najtrudniejszych okolicznościach daliście Państwo radę. Ogromnie dziękuję za mądrze i z sercem i niezwykłym oddaniem realizowaną politykę rozumianą jako rozsądna troska o dobro wspólne. Andrzej Duda powołał dzisiaj Radę do spraw samorządu terytorialnego. Ma pomagać prezydentowi m.in. w podejmowaniu decyzji związanych z samorządami oraz przygotowywać propozycje zmian w prawie. 27 maja w Polsce obchodzony był Dzień Samorządu Terytorialnego w 31. rocznicę pierwszych wolnych wyborów do rad gmin. Rząd federalny Niemiec przeznaczy 5 milionów euro na badania nad zespołami pokovidowymi, czyli długotrwałymi powikłaniami po wyzdrowieniu z COVID. Minister Edukacji i Badań Naukowych Ania Karliczek poinformowała, że z podobnymi dolegliwościami zmaga się obecnie w Niemczech ponad 350 tysięcy osób. Mgła mózgowa, kołatanie serca, zaburzenia snu, duszność i depresja to tylko kilka z całego szeregu objawów zaobserwowanych u pacjentów, którzy przeszli zakażenie koronawirusem. O symptomach pokovidowych mówi się wtedy, gdy wpływają one na zdrowie pacjenta dłużej niż 12 tygodni od wyleczenia choroby. Według najnowszych obliczeń zmaga się z nimi co dziesiąty ozdrowieniec. Wiedza na ten temat jest nadal szczątkowa. Mimo to lekarze z klinik wyliczyli już ponad 50 zespołów postwirusowych. Przypomniała minister edukacji i badań naukowych Ania Kaliczek. Chadecka polityk stwierdziła, że większość społeczeństwa nie jest świadoma powagi sytuacji. Niektórzy pacjenci mają po przebytej infekcji tak silne objawy, że nie są w stanie wykonywać

Trójka. Program trzeci. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowijam rok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Światło się nie, to Ochman w Trójce. 14 minut po godzinie 15 w kalendarzu 31, ostatni dzień maja. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, od nich tradycyjnie zaczynamy. 333 nowe zakażenia w ciągu ostatnich 24 godzin. Wykonano już ponad 20 milionów szczepień, z czego prawie 7 milionów osób może uznać się już za całkowicie zaszczepione. Liczby coraz mniej przerażające, ale jak to zostało powiedziane, pandemia w dalszym ciągu się tli. Dziś zapraszamy do Trójki do 19. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy. No a oprócz nich, dziś dzień bez papierosa, proszę Państwa. Dzień bez papierosa, pan powie. Niech każdy wyrzuci tą paczkę. To jest coś, co mnie odstresowuje, jednak pomaga mi w życiu codziennym, żeby mieć chwilę dla siebie do pomyślenia. Przepraszam, dzień bez papierosa to był kiedyś. Dziś mamy, proszę państwa, Światowy Dzień bez Tytoniu. Temat pojawi się jeszcze w tej godzinie. Po 16.30 wielki powrót do szkoły. Siedzieliśmy sami w domu, też rodzice często pracują, więc w szkole siedzimy sobie z kolegami. No, zawsze jest ciekawiej. Od dziś uczniowie wszystkich klas z powrotem w swoich ławkach. Temat powróci po 16.30. O 18.30 studio French Open. Nie przesłyszeli się państwo. O 18.30, bo dziś więcej zapraszamy w Zapraszamy. Bo od dziś zapraszamy do 19.00. Zapraszamy do Trójki. Sun too warm, but if you sing, sing. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 19 minut po godzinie 15. Chcielibyśmy zapomnieć o koronawirusie, no i rzeczywiście coraz mniej Polaków ulega zakażeniom, coraz mniej choruje na COVID-19. Szpitale jednoimienne zaczynają przyjmować pacjentów z innymi dolegliwościami, trwa akcja szczepień, a Europejska Agencja Leków EMA zastanawia się nad możliwością szczepień już 12-letnich dzieci. Polskie samorządy rozważają też utworzenie punktów szczepień w szkołach. Bezpośrednio dla ich uczniów. Dorota Matejasik. Europejska Agencja Leków dała zielone światło dla szczepień przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 12 do 15 lat szczepionką Pfizer. Jest bardzo prawdopodobne, że takie szczepienia zostaną wdrożone w Polsce, mówi pełnomocnik wojewody do spraw szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak. Też rządowy zespół zarządzania kryzysowego pracuje nad tym, zarówno we współpracy z Europejską Agencją Leków, aby do szczepień dopuścić także osoby w wieku 12-16 lat. To jest bardzo możliwe i zdaje się, że będzie również w naszym kraju wdrażane. Rozmowy na temat organizacji szczepień są już prowadzone z samorządami. Jak podkreśla wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek, rozważana jest propozycja, by szczepienia odbywały się w szkołach. Taka propozycja była z nami konsultowana i tutaj jako samorządy wskazaliśmy, że tak jak najbardziej jest to możliwe do przeprowadzenia przy naszym wsparciu, natomiast w momencie i pod warunkiem, kiedy nasze punkty szczepień populacyjnych i punkty szczepień powszechnych otrzymają pełne dostawy i wykorzystamy najpierw ich możliwości szczepienia, a dopiero wtedy w momencie, kiedy będziemy widzieli, że ten potencjał, który tworzymy na poziomie punktów populacyjnych i punktów powszechnych jest niewystarczający, to wtedy wprowadzajmy szczepienia w liceach, żeby dotrzeć do jak najszerszej ilości pacjentów. Zainteresowanie szczepieniami w grupie 16-18 lat jest mniejsze niż starszych roczników. Czy loteria i bonusy finansowe także dla gmin to dobry pomysł?

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Tu Trójka, za 25,5 minuty godzina 16. Proszę Państwa, od jutra wiele się zmienia. Wchodzą nowe, ważne przepisy dotyczące ruchu drogowego. Przypomnę, chodzi o jazdę na zderzaku. Jeśli chodzi o te najważniejsze rzeczy, odległość między samochodami ma być połową prędkości, z jaką jedziemy, wyrażoną w metrach. Prędkość w obszarze zabudowanym 50 km na godzinę już teraz przez całą dobę. No i po trzecie, pieszy ma mieć bezwzględne pierwszeństwo na przejściu. No i tu od razu zaproszenie do jutrzejszego wydania popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Będziemy sprawdzać, jak te nowe przepisy sprawdzają się w praniu. Proszę więc się pilnować, bo mogą Państwo trafić na naszego reportera w każdym miejscu i o każdej porze. No, wszyscy musimy te przepisy poznać, wszyscy musimy je znać, wszyscy musimy się do nich stosować, musimy się przyzwyczaić, zwłaszcza, że przecież każdemu kierowcy zdarza się być pieszym. No, nie podlega dyskusji, że wszystkie te zmiany idą w dobrym kierunku i fachowcy chwalą te decyzje, ale zawsze jest jakieś ale. Więc dziś póki co zapraszam do dyskusji, do której przyczynkiem niech będą takie oto obrazki, które zaobserwowałem w ciągu kilku ostatnich dni, mając w rozumie już ten nowe przepisy. Obrazek pierwszy. Dwie młode dziewczyny stoją przy przejściu dla pieszych. Rozmawiają. Będą przechodzić? Nie będą? Jak się w takiej sytuacji zachować? Obrazek drugi. Ciemno, po zachodzie słońca, przez ścieżkę rowerową przechodzącą obok przejścia dla pieszych, wyznaczoną, przejeżdża rowerzysta na pełnej prędkości. Jego rower posiada oświetlenie z gatunku takich symbolicznych. Żeby było jeszcze ciekawiej, pan ubrany jest na czarno. No, reflektory samochodu nie oświetlają otoczenia w promieniu kilkunastu, kilkudziesięciu metrów od przejścia. Świecą raczej na wprost. No i obrazek trzeci. Pan energicznym krokiem przechodzi przez przejście dla pieszych, po czym równie energicznie zmienia kierunek i wchodzi na drugie prostopadłe do tego pierwszego przejście. Pamiętam, jak dzieckiem będąc wkładano mi do głowy, przechodząc przez ulicę, spójrz w lewo, potem w prawo, potem jeszcze raz w lewo. No, dziś już piesi poczuli się tak pewnie z tym swoim pierwszeństwem, że kompletnie przestało ich interesować, co się na tej drodze, na ulicy dzieje. Zapraszam do dyskusji w tej sprawie. 2 2 7 3. Można też pisać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Wszystko pisane razem, albo można też krócej. zd3@polskieradio.pl. Program trzeci. The one on the flam, boy, your temper just tossed that ham in the frying pan. Like spam, done when I come and slam. over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big boy. Oh, bro, I got to maintain. Cause a nigga like me is going insane. Cypress Hill. Kwadrans dzieli nas od godziny 16. Towarzyszy nam od wieków. W Europie, w tej konwencjonalnej formie takiego przeschniętego liścia, pojawił się za sprawą odkryć geograficznych, no i tak zaczęła się globalna kariera tytoniu, z którego używaniem związanych jest ponad miliard ludzi na całym świecie. Skutki palenia, choć wpajane od młodych lat, nie zniechęcają kolejnych pokoleń, by rasa dobrze pozbyć się tej używki. No i choć na rynku pojawiają się coraz to inne formy dostarczania nikotyny do organizmu, to tradycyjny papieros ma się dobrze. Kiedyś był dzień bez papierosa, dziś w Światowym Dniu bez tytoniu, o paleniu i jego zgubnych konsekwencjach. Przemek Cięgotura. Palił pan kiedyś papierosy albo pali? A pala co? Bo jest Światowy Dzień bez tytoniu. Dzisiaj? Tak. No i co? Ja poszłem do lekarza. Siedzę w przebiórku i lekarz do mnie mówi, musi pan koniecznie rzucić palenie. No ja mówię, dobrze panie doktorze. Skończyłem z nim rozmowę, on wyszedł, okno sobie otworzył, zapala papierosa. Wraz z dymem tytoniowym do naszego organizmu dostaje się 7 tysięcy różnych substancji toksycznych, z czego około 70 to są substancje rakotwórcze. Irena Przepiórka, kierownik telefonicznej poradni pomocy palącym. My miesięcznie odbieramy około 800-900 telefonów od osób, które usiłują rzucić palenie, które podejmują kolejne próby rzucenia palenia, które pytają, jak się przygotować, jakie leki zastosować. Pomagamy w zaplanowaniu procesu rzucenia palenia. Kiedy się ten papieros pojawia? No, jak ledwo otworzę oczy. Były próby rzucenia palenia? Była jedna próba, dość nawet udana. Chyba 3 miesiące udało się nie palić. Później jedna impreza zaprzepaściła wszystko. Wielu palaczy zdaje sobie sprawę ze szkodliwości, z ryzyka zachorowania na nowotwory. Aleksandra Klink, psychoterapeutka. Tak jak w każdym uzależnieniu, tutaj ważne są te czynniki, które podtrzymują. No jest to i głód nikotynowy, i objawy abstynencyjne. Ja jestem konwencjonalnym palaczem, a pan wciąga tabakę. Tabaka wciąga się ją do nosa, ona leciutko podrażnia, prowokuje do kichania. Fajnie przeczyszcza zatoki, schłodzone powietrze się wciąga, jest przyjemniej oddychać. Ja palę papierosy, ale zupełnie rekreacyjnie. Próbowałem się przerzucić na inne, nowocześniejsze wynalazki, ale myślę, że te syntetyczne zamienniki są wbrew pozorom trochę bardziej szkodliwe niż zwykła nikotyna, bo jest w niej więcej chemii, więcej wspomagaczy. Ma niby mniej substancji smolistych. No i mogę go zapalić konwencjonalnie w innej sytuacji, nie przeszkadzając za bardzo drugim osobom, tak? Mogę to zapalić w domu, mogę zapalić na balkonie, nie będę smrodził innym. Osoby, które próbowały rzucić palenie, w 80% za pierwszym razem powracają do nałogu. Ten odsetek osób, którym udaje się na początku rzucić palenie, jest to około 5%. W Polsce rozpowszechnienie choroby nikotynowej jest na poziomie około 8 milionów osób w Polsce pali nadal. Ten odsetek się zmniejszył, ten poziom spadł z 40% w latach 80. do 20-24% obecnie. I co teraz zrobimy z tym papieroskiem? No niedługo wyrzucimy, no. A ja tak sporadycznie, wie pan. Ja to w chwilach sentymentu tak zwykłam palić i trzeba rzucać, tak. To nie jest dobry nauk. Żaden nauk nie jest dobry. Tak, wszyscy nałogowcy znają to. Rzucam palenie, jak zaczyna parzyć w palce. Mam wprawę, tyle razy rzucałem i tak dalej. Przemek Cięgotura zajął się tym tematem. Rolling Stonesi.